pan młodszy od Giorgio Morodera, nazywa się Justus Künke. Jest naprawdę doświadczonym producentem. Myślę, że to byłoby pasjonujące, gdyby na przykład zaczął wyjaśniać i opowiadać, czym jest techno, a czym nie jest, aby wiele osób nie myliło techno z muzyką wykonywaną na przykład przez Zamilską i tak dalej, i tak dalej. Justus swego czasu współpracował z Alexisem Taylorem. Nagrali i nawet wydali, nie wiem, czy to był singiel, czy to była jakaś dłuższa forma. W każdym razie tej ich współpracy nie mogłam znaleźć, ale szukając, przypomniał mi się singiel zespołu Hot Chip, którego dawno nie emitowałam, a przecież jest bardzo interesujący. Tak więc proste skojarzenie, chociaż być może dla niektórych zapętlone. Od Justusa Künke przechodzimy do zespołu Hot Chip, chociaż tak naprawdę Justus otwiera wiele ścieżek i wiele możliwości i myślę, że za tydzień skorzystamy z innej, a mianowicie skorzystamy z takiej, która zaprowadzi nas na spotkanie z zespołem Ken. Ale dzisiaj Hot Chip. Trying hard to fix to the page. that we came, only to discover our names and blow a horn of love and refrain and watch things drop down and watch things drop down and watch things drop down and watch things drop down. We're not outside, outside, all this talk is getting me down. Wyprawa w dawne czasy, nagranie Flutes z repertuaru zespołu Hot Chip. To były nagrania starsze, to teraz pora na coś nowszego i zapowiedź jednocześnie płyty nadchodzącej. Płyta nosi tytuł będzie Taiga, a Zola Jesus nawiązuje bezpośrednio do swojego pochodzenia, do swoich rosyjskich korzeni. Te korzenie, sztuka rosyjska to oczywiście bardzo bezpieczne tematy i mam nadzieję, że nikt nie odczuwa żadnego dyskomfortu, bo sztuka jest sztuką i najważniejsza, by była dobra. Jednocześnie z ogłoszeniem premiery, daty premiery płyty, Zola Jesus ogłosiła także trasę koncertową i ona jest bardzo wyczerpująca i długa. Zaczyna się już 10 sierpnia w Stanach Zjednoczonych, ale na liście nie widzę żadnego polskiego miasta. Ponownie najbliższym nam miastem będzie Berlin, to będzie 11 listopada. Natomiast być może jeszcze coś się zdarzy, może jeszcze jakiś festiwal albo może jakiś koncert pojedynczy w Polsce się odbędzie. W każdym razie słuchamy zapowiedzi nowej płyty. Tytuł tego nagrania zapowiadającego to Dangerous Days, czyli dni, które przynoszą niebezpieczeństwo. You're gonna witness all the days. You never stood to fight for your name. And I will be there unspoken, curious. You never were the one for us. You never were the one for us. And then I just lay here open on the floor, on the ground, on the stairs, on the way, on the Niebezpieczne dni, Nika Roza Danilowa, znana jako Zola Jesus. Płyta nadchodzi 7 października, tak więc czekamy. No i już zdążyła jednak w kilku wywiadach powtórzyć to samo zdanie Nika, mianowicie zdanie mówiące, że tak naprawdę czuje, że dopiero tym albumem naprawdę debiutuje, bo w końcu poczuła się na tyle swobodnie w muzyce, że może się w 100% pod muzyką z nadchodzącej płyty podpisać. Zobaczymy, posłuchamy. Wszystko stanie się jasne w październiku. To teraz ponownie coś starszego. I don't wanna run, I don't wanna leave.

Podobno Little Dragon podczas swojego występu na Audio River sięgnęli także po to starsze nagranie, którego słuchaliśmy przed chwilą. Nagranie zatytułowane uroczo Blinking Pigs. Ale nie byłam na tym koncercie, w związku z tym mówię podobno, bo tak zostało mi to przekazane. Natomiast do Little Dragon i starszego z ich dyskografii nagrania dołączył się francuski duet Disco Dane. Duet, który dla obu panów tworzących go jest takim projektem gdzieś tam po godzinach i z boku. Natomiast dla wielu osób pewnie jest wstępem do zapoznania się z kolei z twórczością osób, które ten duet tworzą. Nie mamy teraz czasu na to, żeby się zapoznawać, bo postanowiłam wprowadzić teraz wątek nieco prześmiewczo-romantyczno-delikatny. Chociaż forma tych piosenek jest pewną pułapką, bo niekoniecznie opowiadają dokładnie o tym, co sugeruje sposób, w jaki to robią. Thank you. PS. Zaprasza AS. Rozpluskane nagranie Metronomy, a potem Jackson and His Computer Band. To zupełnie nie w stylu przynajmniej tych utworów, które pojawiają się w programie PS, nagranie Jacksona. Jackson, przypomnę, powraca, a właściwie przybywa do Polski na festiwal Nowa Muzyka. Tak więc pojawi się w Katowicach pod koniec sierpnia. No i oba te nagrania łączył naprawdę mocno specyficzny opis świata lub też po prostu ironiczne spojrzenie na samego artystę. Teraz przed nami, no nie mam prawa wypowiadać się, jakiego rodzaju jest spojrzenie na siebie, na świat, ale zespół, który wzbudza gorące emocje, choć, jak twierdzi Artur Rojek, nie u wystarczającej publiczności, w Polsce przynajmniej, za mało są znani, no ale jest szansa, że to się zmieni po ich koncercie na festiwalu, bo to jest szansa na to, aby właśnie razem z innymi uczestnikami tej imprezy stanąć oko w oko z zespołem Slowdive, no i posłuchać ich muzyki wykonywanej na żywo. We'll be right back. zespół, który nazywa się Slow Dive i nagranie zatytułowane Souvlaki Space Station. Może właściwie nie powinno się tego tytułu wypowiadać nocą, zwłaszcza jeżeli ktoś za dnia nie zdążył się odpowiednio pożywić smakowicie. Slow Dive na OFF Festiwalu. Nie mogę sobie odmówić. Jeszcze jedno krótkie nagranie. No i tak oto powstało piękne zaproszenie, czy też stworzono przestrzeń, w której rzeczywiście pojawi się ona w finale naszego spotkania w dniu dzisiejszym i pojawi się w sposób z jednej strony prosty, najprostszy i najpiękniejszy, a z drugiej strony przewrotny. A mianowicie nagranie to samo w dwóch różnych wersjach. Nagranie, w które w oryginale ona wykonuje i zresztą ją bardzo dobrze w teledysku interesującym do tego nagrania widać, ale zespół czy też duet tworzy wspólnie z nim. Mówię oczywiście o duecie Rebeka, a do wersji oryginalnej ich nagrania Unconscious dołączy się duet Twilight, który tę piosenkę po swojemu odczytał. I to będzie finał naszego dzisiejszego spotkania, którego spis na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje dwie literki PS, a także na naszym Facebooku, gdzie PS gra jest sposobem odnalezienia naszej podstrony. Tam też za kilka minut już wszystkie utwory się pojawią. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i do usłyszenia na antenie Trójki. Na pewno za tydzień w PS o północy. Agnieszka Szydłowska, dobranoc. Trójka. Program trzeci. Nocna Polska, Tomasz Żanda, witam Państwa. Kiedy jechaliśmy kilka tygodni temu do Darłowa, żeby stamtąd nadawać audycję, mijaliśmy co chwilę kierunkowskazy Miastko. I pomyślałem sobie, że to może jest znak, że powinniśmy wrócić do płyty zespołu WC. Po latach okazało się, że panowie nagrali swoje piosenki, chociaż wydawało się, że już nigdy nie wrócą do działalności. I powstała płyta Punk jest niemodny i z niej właśnie piosenka rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie. A dziś generalnie gwiazdy sprzed lat, tak jak przed tygodniem, i sporo muzyki nam dobrze znanej, chociaż utwór, który za chwilę to też piosenka z płyty, którą Deuter powrócił po latach. Przyszedłem na świat murem otoczony, nie miałem wiedzieć, co jest z drugiej strony. Wewnątrz muru miało być bezpiecznie, ale okazało się, że niekoniecznie. historię chcą mi sprzedać bohaterowie jak kubki plastikowe. A w każdej historii są inne wartości. Nie wymagaj więc ode mnie stabilności, zwłaszcza że wartości były fałszywe, a historie okazały nieprawdziwe. Jestem hybrydą, kmicica z klosem, mieszanką Tytusa z Jankiem Kosem. Całkiem ogłupiały historycznie, od dziecka niewierzący politycznie.